اے خلقو تاسو تاس تاسو درب د طرفنا نصیحت را غلې دے دا هغه سیز دے چې د زړونو د مرزونو شفا ده او څوک چې دا قبول کړي دا غوی د پاره رهنمایی او رحمت دے.